8,99 za 200 gramów. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Liczba nowych zakażeń koronawirusem cały czas rośnie, ostrzega wiceminister zdrowia. Nawet 25 lat więzienia będzie groziło za szczególnie niebezpieczne przestępstwo przeciwko środowisku naturalnemu. Na prawie wiosnę sowy rozlatują się po Polsce. Centra popularyzacji nauki powstaną w mniejszych ośrodkach w całym kraju. O prawie 8 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarło 216 zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 7200. Liczba nowych zakażeń cały czas rośnie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest o 1627 przypadków więcej niż tydzień temu. Widzimy, że codziennie jednak ta liczba nowych zakażeń w porównaniu do poprzednich tygodni rośnie. Dotychczas potwierdzono w Polsce ponad 1 700 000 przypadków zakażenia. Czeski rząd zdecydował o obowiązku przeprowadzenia testów na koronawirusa w firmach. Ma być też zwiększony zasiłek chorobowy dla osób na kwarantannie. Jutro masowe testy mają zacząć się w zakładach zatrudniających powyżej 250 osób. Od piątku testować będą firmy zatrudniające ponad 50 osób. W obu przypadkach pierwsze testy muszą zakończyć się w ciągu 10 dni. Następnie badania przesiewowe będą powtarzane raz w tygodniu. Nie będą musiały poddawać się im osoby pracujące zdalnie. Minister Przemysłu i Handlu Karel Hawliczek przekazał, że testy obejmą ponad 2 miliony osób zatrudnionych w około 10 tysiącach przedsiębiorstw. Czeski rząd przyjął także projekt ustawy dotyczący zwiększenia zasiłku chorobowego dla osób przebywających na kwarantannie. Minister Pracy i Spraw Socjalnych Jana Malaczowa poinformowała, że w marcu i kwietniu wyniesie on 100% zamiast dotychczasowych 60% wynagrodzenia. To jedyny sposób na przekonanie ludzi, aby nie ukrywali kontaktów z zakażonymi i nie unikali kwarantanny lub izolacji w obawie przed utratą dochodu. Projektem ustawy w sprawie zwiększenia zasiłku dla osób na kwarantannie zajmie się teraz czeski parlament. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Przedłużono śledztwo w sprawie wybuchu w domu jednorodzinnym w Szczyrku. Do tragedii doszło pod koniec 2019 roku. Zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Postępowanie przedłużono z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności, mówi rzeczniczka prokuratury w Bielsku-Białej Agnieszka Michulec. W styczniu uzyskaliśmy opinię Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Zakładu Badań Przyczyn Pożarów w Warszawie, na którą oczekiwaliśmy od kilku miesięcy i to była w zasadzie ostatnia taka kluczowa opinia w tej sprawie. I analiza materiału dowodowego zrodziła konieczność przeprowadzenia jeszcze dodatkowych uzupełniających czynności, w szczególności są to przesłuchania świadków. Według śledczych do wybuchu przyczyniły się prace prowadzone w sąsiedztwie domu. Spowodowały one wyciek gazu i jego eksplozję. Prokuratura chce postawić zarzuty 6 osobom. Zaostrzenie kar za przestępstwa środowiskowe zapowiedział minister klimatu Michał Kurtyka. Do 25 lat więzienia będzie groziło mężczyznom, których działanie doprowadziło do zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. To jedna z kilkunastu propozycji zmian. Mają na celu podniesienie jakości komfortu naszego wspólnego życia, podniesienie jakości naszej interakcji z przyrodą, ze środowiskiem. Te systemowe zmiany będziemy przedstawiać w postaci projektu, który przygotowaliśmy wspólnie z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, ale również w tych pracach współpracowaliśmy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Także mamy takie kompleksowe działania ze strony ministra klimatu i środowiska, które mają za cel polepszenie jakości naszego życia i napiętnowanie przestępstw środowiskowych w naszym kraju. Zmiany przewidują też m.in. nałożenie na sprawców przestępstw nawiązki od 10 tysięcy do nawet 10 milionów złotych. W 32 miastach w Polsce powstaną ośrodki SOWA, czyli strefy odkrywania, wyobraźni i aktywności. Będą to lokalne centra nauki. Umowę w tej sprawie podpisali minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer. SOWY powstaną po to, by ułatwić dostęp do nauki w mniejszych miastach niż Warszawa, Poznań czy Kraków, mówił Przemysław Czarnek. Wszystko po to, żeby wzbudzić również wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie nauką i po to, żeby ich przekonać do tego, że nauka w przyszłości to może być również ich droga życiowa, że oni też mogą odkrywać, że oni też mogą tę naukę rozwijać. SOWY będą wyposażone w interaktywne eksponaty. Odwiedzający sami będą mogli przeprowadzać eksperymenty. Robert Firmhofer zwrócił uwagę, że pomoce będą podobne do tych z Centrum Kopernik. Eksponaty, które będą znajdowały się docelowo w SOWA-ch, głównie będą dotyczyły nauk przyrodniczych, także częściowo tego, jak działa ludzki umysł oraz matematyki. Jeszcze w marcu planujemy ogłoszenie naboru. SOW-y będą działały przy domach kultury, instytucjach i muzeach. Mają powstać w miastach liczących do 150 tysięcy mieszkańców. O lokalizacji zdecydują konkursy. Z listy rosyjskich organizacji broniących praw człowieka znika jedna z najstarszych, Ruch o prawa człowieka. Założyciel i szef organizacji Lew Ponomariow oświadczył, że do podjęcia takiej decyzji zmusiły go restrykcyjne przepisy o tzw. zagranicznych agentach. Określeniem tym są w Rosji piętnowane organizacje, media i osoby, które w swojej działalności skorzystały z innego niż rosyjskie finansowego wsparcia. W ocenie Ponomariowa Kreml świadomie niszczy organizacje broniące praw obywateli. Ruch o prawa człowieka powstał tuż po rozpadzie Związku Radzieckiego i uważany jest za jedną z najstarszych tego typu organizacji w Rosji. W 2019 roku szef i założyciel ruchu, Lew Ponomariow, trafił do aresztu za rzekome nawoływanie do udziału w nielegalnych demonstracjach, a kierowaną przez niego organizację uznano za zagranicznego agenta i zlikwidowano. Ponomariow postanowił się nie poddawać i przekształcił dawną organizację pozarządową w ruch społeczny. Po niespełna dwóch latach ogłosił, że i w tej formie jego organizacja nie może istnieć. Według niego władze będą nękać osoby współpracujące z ruchem. Od wczoraj w Rosji obowiązuje przepis pozwalający wsadzać do łagrów nawet na 5 lat osoby fizyczne, które nie podporządkują się rygorom ustawy o zagranicznych agentach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Zachodnia część Polski słoneczna, dużo przejaśnień także na południu i w centrum, poza tym sporo chmur i lokalnie jeszcze mglisto. Termometry pokażą 5 stopni w Koszalinie, 6 w Olsztynie, 8 w Gdańsku, Szczecinie i Warszawie, 9 w Poznaniu i Krakowie, do 10 stopni w Katowicach i Wrocławiu. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. 7 minut po południu. Dzień dobry, dzień dobry. Let her roll. i już 11 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Sygnały od państwa mailowe, m.in. od pana Marcina Bochnia, pozdrawia, pięknie jest i słuchamy. Pan Marcin, rock'n'rollowiec z krwi i kości, ale młody duchem. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Inaczej niż w państwa już popołudniowej korespondencji. Wszędzie, jak patrzę w dokumentacji fotograficznej, słońce i słońce. I tego słońca się trzymajmy. 14 minut po południu, już za chwilę o popularnych i dobrych, co podkreślamy, i dobrych produkcjach serialowych w trójkowym felietonie kulturalnym. To za chwilę, a wcześniej Kate Bush. I już 19 minut po godzinie 12, a zatem już teraz zgodnie z zapowiedzią. Trójkowy felieton kulturalny. Witam Państwa serdecznie, Magdalena Piejko. Dzisiaj w moich rekomendacjach dla Państwa potężna garść dobrej rozrywki. Dobrej i mądrej rozrywki. Twórcy serialu New Amsterdam udowadniają, że da się tworzyć dzisiaj dobre filmy popularne, wzbogacając jednocześnie widza o kilka ważnych życiowych lekcji. Popularność pierwszej serii tego serialu udowadnia, że mimo zalewu sieci dobrze skonstruowanymi seriami właściwie o niczym, szukamy także w sieci wielkich tematów i starych prawd, podanych tak jak w tym serialu w paradokumentalnym Sosie. New Amsterdam to serial należący do mającego swoich wiernych fanów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gatunku serialu medycznego. Serial jest oparty na powieści zatytułowanej 12 pacjentów doktora Erika Mannheimera, który spisał swoje własne wspomnienia z pracy w jednym z waszyngtońskich szpitali. W powieści, tak jak w serialu, przewijają się losy pacjentów różnych wyznań, narodowości i klas. Od dygnitarzy, polityków i weteranów, czy biznesmenów, do więźniów, imigrantów i bezdomnych. Dzięki czemu mamy wgląd w całą skomplikowaną nowojorską tkankę społeczną. Grany zresztą świetnie przez Ryana Egolda, dr Max stara się spojrzeć na problemy opieki medycznej, ale też szerzej na problemy społeczne z boku. Outside the box, jak mówią Amerykanie, za pomocą swojej własnej kreatywności, którą zaraża swoich współpracowników. To do nich zazwyczaj odnosi się tym słynnym już pytaniem, co mogę dla ciebie zrobić? Czym sprawia, że wszyscy czują się jedną drużyną? Ta drużyna stoi naprzeciw wadliwego, skostniałego systemu opieki społecznej, ale też naprzeciwko pazernych korporacji medycznych czy biurokratów. I choć bohaterowie New Amsterdam wygrywają rzadko, to mają to bezcenne poczucie sensu i misji. Historia nowojorskiego szpitala New Amsterdam to nie tylko jednak historia stricte medyczna. Historia doktora Maxa efektownie udowadnia, że wszyscy bez względu na przekonania czy narodowości jesteśmy połączeni, a uświadomienie sobie tego przynosi konkretne, także finansowo-zdrowotne korzyści. Nierealna bajka. Tak jest komentowany ten serial, szczególnie w Polsce, gdzie dominuje wciąż ten wschodni typ zarządzania, a zarządzający chcą być tą kastą wybranych, oddzielonych widocznym murem od reszty pracowników. Polecam wpuścić do tego wschodniego myślenia trochę świeżości i takiej klasycznej amerykańskiej wiary w to, że zmiana myślenia powoduje zmianę rzeczywistości. O tym przede wszystkim opowiada serial New Amsterdam. Trójkowy felieton kulturalny. Czyli istnieje takie właśnie połączenie i dobrego, i popularnego serialu. Będzie co oglądać. I o tym Magdalena Piejko. Bardzo dziękujemy. 22 minuty po 12. Drag it is the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life watching America. All my life is panic in America. Oh, oh, oh, oh, trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life watching America. All my life there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. In America.

wczoraj mówiliśmy o 84. urodzinach radiowej dwójki i świętujemy wciąż. Dziś zapraszamy do jubilata na koncert. Utwory Mieczysława Karłowicza i Dymitra Szostakowicza znajdą się w programie najbliższego koncertu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Premiera wydarzenia za równo pół godziny w radiowej dwójce o 13:00, także w internecie, na którą razem z dyrektorami orkiestry zaprasza nasza reporterka Dorota Piotrowska. W pierwszej części koncertu zabrzmi serenada op. 2 na orkiestrę smyczkową Mieczysława Karłowicza w opracowaniu Bohdana Wodiczki. Którą napisał 21-letni Mieczysław Karłowicz, a utwór ten jest tak wdzięczny w swojej melodyce i wyrazie emocjonalnym, że na stałe wszedł do repertuaru wszystkich orkiestr na świecie. Mówi szef artystyczny Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie Michał Klauza. Drugim utworem będzie suita z muzyki do filmu Wioska na Ołtaju Dymitra Szostakowicza. W 1931 roku powstał film Wioska na Ołtaju, oryginalny tytuł Adna, w reżyserii Leonida Trauberga i Grigoria Kozintseva. A muzykę do tego filmu napisał młody kompozytor Dymitr Szostakowicz. I suite z muzyką do tego filmu w opracowaniu na orkiestrę dętą instrumenty perkusyjne i kontrabas autorstwa Dmitrija Smirnova zaprezentuje Państwu nasz 12-osobowy zespół instrumentów dętych. Do słuchania i oglądania koncertu zachęca dyrektor orkiestry Krzysztof Kur. W porze lunchu, czyli o 13:00 na antenie dwójki, a także na portalu społecznościowym dwójki, na portalu Polskiego Radia będzie nasz kolejny, najnowszy koncert. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Historia orkiestry w Polskim Radiu sięga roku 1934. Jej działalność początkowo ograniczała się do realizacji nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji. W połowie lat 70. XX wieku nastąpił rozwój orkiestry. Obecnie zespół może się pochwalić znakomitymi wykonaniami koncertowymi oraz nagraniami płyt z polską muzyką symfoniczną i operową, docenianymi ważnymi nagrodami. Płyta Hagit Karola Szymanowskiego, nagrana przez Orkiestrę Polskiego Radia, otrzymała w ubiegłym roku Fryderyka w kategorii muzyka klasyczna, mówi Krzysztof Kur. To dzieło, które jest bardzo rzadko wykonywane. Jest to pierwsze nagranie w historii fonografii, dlatego myślę, tym bardziej jest to cenne i każdy meloman, miłośnik, szczególnie muzyki Karola Szymanowskiego, powinien jej posłuchać. Album Stanisław Moniuszko-Msze otrzymał pierwszą nagrodę Feniks 2020 Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w kategorii Muzyka Chrześcijańska, mówi Michał Klauza. Jest to o tyle ważny album, że nagrania tych trzech mszy, które dokonaliśmy w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, to jest pierwsze nagranie wersji oryginalnej z orkiestrą smyczkową. Te msze funkcjonowały w wersjach na chór i organy, natomiast udało nam się nagrać oryginał. Albumy Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie można kupić we wszystkich dobrych sklepach muzycznych oraz w internetowym sklepie muzycznym Polskiego Radia. No to zachęcamy do uczty muzycznej, to tak w porze lunchu. Zapraszamy Państwa na transmisję symfonicznego koncertu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Mieczysława Karłowicza i Dymitra Szostakowicza będzie, czego posłuchać, dyryguje Michał Kluza. Transmisja już za 26 minut o 13:00 na Facebooku Dwójki, na kanale YouTube Polskiego Radia. Na stronie dwójka.polskieradio.pl, no i tradycyjnie na antenie programu drugiego. Polecamy. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Aha. Za jasny ten księżyc, by dało się spać. No tak.

świst, świst, świst oddechu nie. Choć to dopiero początek marca, trwają przygotowania do kolejnych filmowych festiwali. Mamy dla Państwa propozycję w cyklu Fajny Film. To już za, umówmy się, 3 minuty i 33 sekundy. Fajny film na kwadrans przed 13. Oni to potrafią rozgrzać fajne niecałe 4 minuty z Royal Blood. No już za kwadrans 13. Fajny film. Choć to dopiero początek marca, już trwają przygotowania do kolejnej edycji festiwalu Dogs Against Gravity, który w tym roku wraca do swego tradycyjnego majowego terminu. A jednym z pierwszych właśnie ogłoszonych premierowych tytułów, które pojawią się w programie, jest Najpiękniejszy chłopiec na świecie. Dokumentalna opowieść o szwedzkim aktorze Bjarnie Andersenie. O filmie z Karolem Piekarczykiem, selekcjonerem festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Od niedawna, dokładnie rzecz biorąc, od festiwalu Sundance, to jeden z najgłośniejszych filmów, o którym dużo się pisze, mówi, również w Polsce. Tak, w Polsce on ma szczególny wydźwięk, dlatego że główny bohater filmu Bjarne Andersen to Tadzio z filmu Viscontiego, tytułowy tak naprawdę bohater, też ten najpiękniejszy chłopiec na świecie. Grał Polaka, pomimo tego, że jest Szwedem w filmie Śmierć w Wenecji, więc siłą rzeczy to na pewno ten temat też generuje nie tylko dużo zainteresowania na świecie, ale także u nas w kraju. Oczywiście, jeśli pamiętamy, a myślę, że pamiętamy film Rocchino Viscontiego Śmierć w Wenecji, to wiemy, że język polski tam się rzeczywiście troszeczkę w tle, ale jednak pojawia. Jest Tadzio, no i wtedy młodziutki odtwórca tej głównej roli, wspomniany Bjarne Andersen. I o nim teraz, dopiero po wielu, wielu latach, powstał niezwykły dokument. Tak, wyjątkowy film, dlatego że to historia no właśnie chłopca, którego ogłosili najpiękniejszym na świecie już po filmie. W filmie widzimy najpierw w ogóle proces i świetne materiały archiwalne z tego, jak w ogóle Visconti szukał tego najpiękniejszego chłopca na świecie, więc przychodzi wielu młodych, potencjalnych aktorów. I jeśli dobrze pamiętam, to on rzeczywiście na początku nawet poszukiwał wśród Polaków. Tak, Visconti jeździł całą Europę szukając tego chłopca i w końcu pojechał do Szwecji, no i widzimy, są materiały archiwalne, zachowały się tego momentu, w którym Visconti widzi po raz pierwszy Bjarna, czyli chłopca, który ma zagrać Tadzia. No i jesteśmy w dniu dzisiejszym, gdzie Bjarne ma 66 lat, mieszka w warunkach, powiedzielibyśmy, dosyć ciężkich. Ma też wiele problemów osobistych, problemów psychologicznych i tak naprawdę film chce złożyć w całość tą drogę, którą przebył Bjarne od bycia Tadziem po ten dzień dzisiejszy. A ta droga jest usłana historiami absolutnie niezwykłymi. Niektórymi też ciężkimi bardzo, ale też takimi, które nadają się same w sobie do filmu fabularnego. Krótko mówiąc, ten wspaniały sukces filmu Śmierć w Wenecji stał się ogromnym życiowym przekleństwem od twórcy roli Tadzia. Ale to zobaczmy w filmie i też pojawiają się wspomniane pół wieku, jak inaczej jednak patrzymy też i na produkcję filmową, bo sposób wybierania głównego bohatera no dzisiaj może rodzić rozmaite wątpliwości. Tak, zdecydowanie. Jest to na pewno film w ogóle jeden z kilku tytułów, ale myślę, że ten jest najmocniejszym takim filmem, który w tym roku na naszym festiwalu, podczas jego 18. edycji będzie poruszał tematykę twórcy ze wskazaniem, jak tak naprawdę ten kult też twórcy się zmienił. I faktycznie są tam po prostu rzeczy, w dzisiejszym świecie by się nie mogły wydarzyć. Rodzaj pewnego do życia, prawda? Tak, tak, tak. Więc to jest na pewno bardzo interesujący wątek o pewne stawianie granic i jak to się robiło lata temu. Śmierć w Wenecji to jest film z 71 roku, więc tytułowy bohater dla tego filmu Najpiękniejszy chłopiec na świecie, Bjarne, miał wówczas 15 lat. No, ciekawa opowieść o tym, jak niegdyś najpiękniejszy chłopiec na świecie, dziś w sumie wychudzony outsider, jakoś tam próbujący poskładać swoje życie każdego dnia na nowo. Bjarne Andersen, jak słyszeliśmy, nastolatek stał się międzynarodową ikoną, no i też symbolem seksu. Z Karolem Piekarczykiem z festiwalu Dogs Against Gravity rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię cenię. Chcę ci powiedzieć, jak bardzo cię podziwiam. Chcę ci powiedzieć, uważaj na te drogi, ale nie mam odwagi. Jest czwarta w nocy, piszę przez chwilę to, co mi się we łbie ułożyło. Chciałbym chociaż za oknem wiatr dmucha, zanucić ci prosto do ucha. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof, lof. Lewe, lewe, lewe, lewe, lewe, lewe, lewe. Ty masz to, co ja chciałbym mieć, gdybym kilka lat mniej miał. I tylko chcę cię ostrzec, nie wyważaj drzwi otwartych na oścież. Ty masz taką mądrość głupią, niech której wszyscy od ciebie się uczą. I tylko chcę ci powiedzieć, ten pociąg nie pojedzie, jeśli ty w nim nie będziesz. Lewe, lewe, lewe, lof, lof, lof.